Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından Münacaat bahsinin, Münacaat Risalesinin son kısmını okuyacağız. Bu okuyacağımız bölümde Üstad, peygamberlerin Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ve ahiretin varlığına şehadetlerini, şahitliklerini söz konusu edecek. Ve bu şehadetle beraber, peygamberlerin ve velilerin şehadetiyle, şahitliğiyle beraber Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip dua edecek. Üstad şöyle diyor, hem nasıl ki bütün peygamberler ve ehli keşif veliler, bu doğru konuşan yüz binlerce haberci, mucizelerine ve kerametlerine ve hüccetlerine dayanarak senin varlığına ve birliğine şehadet ediyorlar. Öyle de bu kısmı anlamak için biraz açarak tekrar edeceğim. Hem nasıl ki bütün peygamberler ve ehli keşif veliler dedi. Evet, dünyada biliyoruz ki Cenab-ı Hak insanlara kendini tanıtmak için peygamberler göndermiş. Yüzlerce yüzyıl içerisinde, yani insanlık dünyada görülenden beri, var olandan beri Cenab-ı Hak peygamberler vasıtasıyla kendisini kullarına tanıtıyor. Peygamber elçidir. Kendisine bildirilen haberi, kendisine gelen vahyi, melek ile gelen vahyi insanlara tebliğ eder, bildirir. Onların haber verdikleri hakikati ehli keşif veliler kalp hayatındaki açılımlarla, kalp hayatında terakki ederek, maneviyatta yükselerek, manevi alemde keşif denilen harika hallere mazhar olurlar, pek çok olayları görürler, hissederler. Onlar peygamberlerin gördükleri ve haber verdikleri hakikatin aynen doğru olduğuna kendi hissiyat, kendi keşfiyatlarıyla katılıp onlar da peygamberleri tasdik ediyorlar. Yani bizim anlamamız gereken bir şey var. Sadece peygamberler haber veriyor ve insanların geride kalanı sadece dinleyici değil. İnsanların da kalben gelişme, terakki etme ve peygamberlerin haber verdiği hakikatlere manen ulaşma imkanları var. Ömrünü bu yolda sarf eden, kendi kabiliyetini geliştiren ve Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıtmasına mukabil onu tanıma yolunda ciddi gayretler gösteren, ibadetle, zikirle, evradla, muhabbetle, evet, özellikle muhabbet duygusuyla maneviyatta yol alan veliler de pek çok hakikati keşfeder, kendilerine açılan hakikatlerin peygamberlerin haber verdiği hakikatler olduğuna onlar şahitlik ederler. Peygamberler mucizelerine dayanarak kendi hakkaniyetlerini ispat ediyorlar. Ayrıca hüccet gösteriyorlar. Aklı ikna eden deliller, bürhanlar, hüccetler gösteriyorlar. Veliler de kerametlerine dayanarak hem insanlar üzerinde etkili oluyor, hem kendileri hakkında kesin bir kanaate, yakine ulaşıyorlar ve ulaştıkları o yakini ilim mertebesinden konuşarak bize hakikati onlar da yansıtıyorlar. Onlar da bizi, aklımızı, kalbimizi ikna eden hüccetler gösteriyor ve bize anlatıyorlar. İşte Üstad Bediüzzaman diyor ki, Allah'ım bu hakkı konuşan, senden haber veren peygamberler ve peygamberlerden aldıkları haberleri, bilgileri kendi kalpleriyle de keşifleriyle de tasdik eden 124 milyon belki daha fazla milyonlarca veli ve 124 bin peygamber hüccetlerle senin varlığına, birliğine şehadet ediyorlar. Öyle de her şeyi kuşatan arş-ı azamın külliyat-ı umumunu idare eden, külliyat-ı umurunu idare eden, ta kalbe kadar gelen gayet gizli ve cüz'i duygu ve düşünceleri ve arzuları ve duaları bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar hükmeden, rububiyetinin haşmeti, derece-i haşmetini ve gözümüz önünde çeşit çeşit sayısız varlıkları birden icat eden, hiçbir fiili diğer fiiline karışmayan, bir iş bir işe mani olmayan, en büyük bir şeyi en küçük bir sinek kadar kolayca yapan kudretinin ne kadar büyük olduğunu, o peygamberler ve veliler söz birliği etmişçesine icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Evet, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sadık ve masluk haberine göre, dünyayı kuşatan sema çok büyük. Birinci kat semayı kuşatan ikinci kat sema çok büyük. Ve birinci kat sema çöl ortasındaki bir yüzük kadar küçük kalır ikinci kat semanın yanında. Ama ikinci kat sema da üçüncü kat semanın yanında çöl ortasındaki yüzük kadar yüzük kadar küçük kalır. Böyle böyle ta arş-ı azama kadar yükselir iş. Arş-ı azam, Cenab-ı Hakk'ın taht-ı muallası bütün kainatın üzerindedir. Ve o öyle büyüktür ki bütün kainat bir yüzük kadar onun yanında küçük kalır. İşte böyle bir arş-ı azamın en büyük işlerini ve çok çeşitli nizamını idare eden ama aynı zamanda ta yeryüzündeki o küçüklerden küçük, tozlardan daha küçük, zerrelerden daha küçük, insanın kalbine gelen en gizli ve cüz'i duygu ve düşünceleri de işiten, idare eden, arzularını, bizim kalbimizdeki, nefsimizdeki arzuları duyan, dualarımızı işiten, cevap veren ve bizi duygularımızdan programlamış, programlarımızdan, hissiyatımızdan idare eden ve bütün insanlığa da bütün kainata ve arş-ı azama hükmettiği gibi hükmeden, rububiyetinin derece-i haşmetini ve gözümüz önünde çeşit çeşit sayısız varlıkları birden icat eden, birden yoktan var eden ve bunları yaparken bir fiil bir fiile karışmayan, yani bizde derler ya eli ayağına dolaştı, haşa, Allah bu kadar sayısız fiili bir anda yaparken hiçbir fiilin bir fiile engel olmadığı, karışmadığı, gayet kolay, gayet muntazam, bir iş bir işe mani olmadan her işi yapar. En büyük bir şeyi yaparken en küçük bir şeyi ihmal etmez ve en büyük şeyi, yani bir fili, bir sineği yaparcasına kolay yapar. Büyüğün küçüğün onun katında bir farkı yoktur. Bunu biz gözlerimizle görüyoruz. Kim diyebilir ki fil zor yaratılıyor da sinek kolay yaratılıyor? Kim diyebilir ki fili yapmak zordur ama bir mikroskopla görülen küçük bir varlığı yaratmak kolaydır? Hayır, Cenab-ı Hak katında gözümüzle görüp biz de anlıyoruz ki biyolojinin bize öğrettiğiyle küçükle büyük arasında yaratma bakımından bir fark yok. Hepsini kolayca yapıyor. Böyle her şeyi kolay yapan bir kudretin, senin kudretinin ne kadar büyük olduğunu bütün peygamberler ve veliler ve dikkatle kainata bakan ehli fikir, ehli tefekkür söz birliği etmişçesine icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar yani haber veriyor ve ispat ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de vettini ve zeytuni ve duri sinine ve hazel beledil emin suresini biliyorsunuz. Cenab-ı Hak bu surede nasıl meyvelerin birbirlerinden sadece tat ve lezzet olarak ve aroma olarak biraz farklı olduklarını ama hepsinin insanlar için, mahlukat için her birinin ayrı ayrı vitaminler, mineraller, tatlar, gıdalar taşıdıklarını ve faydalı olduklarını ifade ediyor. Aynen onun gibi bütün peygamberler tatları biraz farklı, aromaları biraz farklı, meyveler gibi insanlığın imdadına gönderilmiş, ihsan edilmiş ve biz bütün peygamberlerden, bütün meyvelerden istifade ettiğimiz gibi istifade ederiz. Bütün peygamberleri, bütün meyveleri sevdiğimiz gibi severiz. Ve onlara sahip çıkar, birbirinden ayırmayız. Onların haber verdikleri şey aynıdır. Peygamberler ayrı ayrı coğrafyalarda dünyaya gelmiş ve belki yapıları, fıtratları itibariyle az çok birbirlerinden farklıdırlar. Ama verdikleri haber aynıdır. Allah birdir. Yerin göğün yaratıcısı ve hakimi Allah birdir. Ve insanları bir hikmetle, bir mana ile, bir sebeple, belki çok sebeple dünyaya getirmiştir. En büyük hikmet, en büyük mana kendisine aittir. Ve insanları dünyadan alıp ebedi bir alemde, ilahi mahkemesinde muhakeme ettikten sonra cennet ve cehennemde ya mükafatlandıracak ya mücazata tabi tutacaktır. Bütün peygamberler bunu haber veriyorlar. Bütün veliler de aynı hakikate, peygamberlerin parmak bastıkları hakikate onlar da parmaklarını basıp tasdik ediyorlar. Amenna diyorlar. Aklı başında olan, vicdanı bozulmamış bir insan böyle doğru, böyle katiyen yalan söylemeyen insanların, yani vicdanın sesi, hakikatin sesi olan peygamberlerin ve velilerin verdikleri haberlere sağlam bir itikad ile inanır. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha, özellikle insana, insanlara mükemmel bir saray, bir ev, bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadeti ebediyeyi cinler ve insanlar için hazırlayan ve en küçük bir canlıyı unutmayan, en küçük bir canlının en küçük bir ihtiyacını bile unutmayan, ona göz lazımsa göz veren, bir pireye bile göz takan, mide veren, ayak veren, küçücük sineklere kanat veren, onların en küçük ihtiyaçlarını bile unutmayan ve en aciz bir kalbi tatmin eden, taltif eden rahmet, ilahi rahmet. Onun genişliğini görüyoruz. Ve atomlardan tut ta gezegenlere kadar bütün varlıkları emirlerine itaat ettiren ve boyun eğdiren ve görevlendiren Bakın hem yaratıyor, emirlerine, kanunlarına, nizamına itaat ettiriyor. Belli bir nizam içinde yaşatıyor bütün kainatı. Ve boyun eğdiriyor ve görevlendiriyor. Her şeyin bir görevi, hatta çok görevi var. Böyle bir zatın hakimiyeti sonsuz derecede geniştir. Peygamberler ve onları tasdik eden veliler, bunları bunu haber veriyorlar. Haber verdikleri kainat ile olaylarla tıpatıp aynıdır. Aklı başında olan herkes onları tasdik eder. Peygamberler mucizeleriyle ve bir yandan da akla hitap eden delilleriyle, hüccetleriyle bu davalarını ispat ediyorlar. Öyle de kainatı büyük bir kitap gibi yaratan, kainatın her parçasını da birer küçük kitap, birer risale gibi yapan. Evet, kitap içinde kitaplar. Kainat bir büyük kitap, onun içinde çok kitaplar var. Bakın, milyarlarca galaksi var. Milyarlarca galaksinin her birinin içinde milyarlarca yıldızlar, belki sistemler var. Her biri birbirinden farklı. Bütün bu olayları levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün varlıkların başlarından geçen bütün hayat hikayelerini kaydedip yazan, bütün kainatı, bütün zerreleriyle ve varlıklarıyla, bütün hayat hikayeleriyle kaydedip yazan, fotoğraflarını, filmlerini alan ve onları İmam-ı Mübin'de, Kitab-ı Mübin'de yazan bir zat var. Onun işleri bizim aklımızın almayacağı kadar büyük. Ve bütün ağaçların fihristelerini ve programlarını çekirdeklerinde yazıyor. Biz bunu bile tasavvur edemeyiz. Bir ağacın bütün özelliklerini ve hayat programını, bütün canlıların, özellikle insanların hafızalarında hayat hikayelerini yalnızsız, muntazam yazdıran, böyle bir ilim her şeyi ihata ediyor, her şeyi içine alıyor ve her bir mevcuda çok hikmetler takan, hatta her ağaca meyveleri sayısınca neticeler verdiren. Bakın, bir ağaca kaç meyve takmışsa bir karaciğere o kadar vazife yaptırıyor. Hatta her organa böyle çok vazife yaptırdığı gibi, mesela insanın ağzındaki diline birçok görev yaptırıyor. Ağzımızda dilimiz ile yediğimiz şeyleri gezdiriyor, evirip çeviriyoruz. Dilimizle konuşuyoruz ve dilimizle çeşitli şeyler yapıyoruz yine, ama bir yandan da yediğimiz şeylerin ayrı ayrı tatlarını alabilecek binlerce sinir ucu oraya yerleştirilmiş, tatları, aromaları onunla alıyor, fark ediyoruz. Böyle kutsi bir hikmet, sonsuz bir hikmet, bütün mahlukatın dillerine aynı özellikleri vermiş. Hepsi tadıyor ve onunla zevk edip yiyeceği şeyi yiyor. Hem bu dünyada numuneleri görülen çeşitli celali ve cemali isimlerinin tecellilerinin daha parlak bir şekilde sonsuz ebedlere kadar ahirette devam edeceğine, cennette celali cemali isimlerinin, cehennemde celali isimlerinin tecellilerinin ebedlere kadar devam edeceğine iman ediyoruz. ve bu fani alemde numunelerini müşahede ettiğimiz ihsanlarının daha şaşalı bir surette, göz dünyada görüyorsa orada çok daha incelikleri gören göz ihsan edecek. Burada çeşitli lezzetleri tadan bir dil verilmişse ve o dil ve o göz Allah namına dünyada müşahedeler yapmış, Allah namına tadıp şükürler etmişse, ahirette öyle bir dil verecek ki, onunla çok daha fazla tatlar, lezzetler alacak, daha çok şükredeceğiz. Evet, daha şaşalı bir surette, o saadet aleminde nimetleri devam edecek. Ve bu dünyada onları gören müştakların, yani Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve dünyada nimetlerini tadıp memnuniyetini ifade eden insanların, Allah'ın nimetlerine müştak olanların, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ebedi alemde refakat edecekleri veya Allah'ın rahmetinin ebedi alemde o insanlara refakat edeceğini, ikisi de doğrudur ve beraber bulunacaklarına iman ediyoruz. Peygamberler bunlara haber veriyor. Allah'ım, dünyaya geldik. Hayat verdin, hayatı tattık. Ne kadar güzeldi yaşamak. Ne kadar güzeldi dostlar, anneler, babalar, akrabalar edinmek. Ne kadar güzeldi çocuklara sahip olmak. Beraberce yaşamak arkadaşlarla. Çok çeşitli zevkler tattık, gezdik, yedik, içtik dünyada. Her biri ayrı bir zevk idi. Biz bundan memnun olduk ve bunun devamını, bekasını istiyoruz senden. Senin lütfu keremin, rahmetin elbette bunları devam ettirecek. Dünyaya geldik, seni tanıdık. Seni tanımak ne kadar güzeldi. Sana Sübhanallah demek, sana Elhamdülillah demek ne kadar güzeldi. Senin hiçbir mahluka benzemediğini ilan etmek öyle zevk vericiydi ki, baklavalardan daha tatlıydı. Sana şükretmek şekerlemelerden daha tatlıydı. Bizim bu memnuniyetimizi, bu zevk ve muhabbetimizi ilel ebed devam ettir. Peygamberler ve onları tasdik eden milyonlarca veliler buna şahitlik ediyorlar. İcma ile hepsi aynı noktaya parmak basarak, aynı hakikati söyleyerek ittifakla şehadet ediyorlar. Bunu gördük. Böyle olduğunu gördük. Rabbimizin böyle müjde verdiğini işittik diyorlar. Şahitlik ve işaret ediyorlar ve deliller, bürhanlar gösteriyorlar. Hem yüz binlerce apaçık mucizeler gösteren ve ikna edici ayetler okuyan, başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve başta Kur'an-ı Hakim olarak bütün ruhani ruhlar sahibi enbiyalar, peygamberler ve nurani ışıklı kalplere sahip evliyalar, kutuplar ve aydınlık akılların sahibi asfiyalar ve bütün sahifeler, bütün mukaddes semavi kitaplar, senin çok tekrar ile haber verdiğin vaatlerin, cennet vaatleri, ebediyet ve ebedi gençlik vaatleri ve bir yandan da zalimlere, zalim kafirlere tehditlerin, bunlara istinaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi, kutsi sıfatlarına ve şeyinlerine ve izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimat ederek, hem keşifleriyle hem manevi olarak kalp gözüyle müşahedeleriyle, hem ilmel yakîn itikatlarıyla, tabiatta tefekkürleriyle saadeti ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar. Ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar, iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir-i Hakim, ey Rahman-ı Rahim, ey Sadikul Vadil Kerim, ey merhametlilerin merhametlisi, ey gücü her şeye yeten, ey söz verince cömertçe yerine getiren, ey izzet ve azamet ve celal sahibi, Kahhar-ı Zülcelal, zalimleri başıboş bırakmayan, bu kadar insana, bu kadar kullarına zulmedenleri başıboş bırakmayan ve elbette onları cehenneminde celaliyle cezalandıracak olan, bu kadar sadık mümin dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip, yalanlayıp, saltanat-ı rububiyetinin kat'i gereklerini ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren ve hadsiz makbul ibadının, kullarının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle, yalanlamakla, bu haberler yalan demekle, senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rububiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü, haşrin inkarında tasdik etmekten 100.000 derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten, senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Sübhanehu ve Teala amma yakulu zalimune, amma yakulune uluven kebira, ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellal-ı saltanatın hakkal yakîn, aynel yakîn, ilmel yakîn suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanlarının definelerine ve dar-ı saadette, cennette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatlerin merci'i ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı ve bu hakikati ekber-i haşriye olduğuna iman ederek senin ibadına ders veriyorlar. Ne kadar hadsiz yüksek hakikatleri bu yüksek cümlelerle ifade etti Üstad Bediüzzaman. Ey Rabbul Enbiya ve Siddiqin, ey peygamberleri gönderen, peygamberlerin Rabbi ve Siddiqinin, peygamberlerin çevrelerinde halkalanan veli, dost kullarının Rabbi, bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretin ile, senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetin ile musahhar ve muvazzaftırlar. Onlar kendiliklerinden konuşmadılar. Onları sen görevlendirdin. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile, yani Sübhanallah dediler. Senin yarattığın hiçbir şeye benzemediğini ilan ettiler. Allahu Ekber dediler. Ve bütün kainatın senin yanında bir zerre kadar kaldığını ilan ettiler. Elhamdülillah dediler. Bütün övgülerin, bütün şükürlerin sana olduğunu, övgüleri yalnızca senin hak ettiğini ilan ettiler. La ilahe illallah dediler. Senden başka ilah olmaz, ilah yoktur dediler. Küre-i arzı, yer küreyi bir zikirhaneye çevirdiler. En büyük zikirhane oldu, en büyük mescit oldu, cami oldu bu dünya. Bu kainatı bir mescidi ekber hükmünde gösterdiler. Kainatın her yerinden Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah sesleri geldi. Ya Rabbi ve Ya Rabbe semavati vel aradîn, ey göklerin ve yerin yerlerin Rabbi, Ya Halik'i ve Ya Halik'i kulli şey, ey beni ve her şeyi yaratan, gökleri yıldızları ile, zemini müştemilatı ile, yeryüzüne doldurduğun bütün varlıklarla, bütün mahlukatı, bütün keyhalleriyle, keyfiyatı ile teshir eden, donatan, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle. Ve matlubumu bana musahhar kıl. Benim dileğim senin rızandır. Rızanı ihsan et. Kur'an'a ve imana ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı, demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerlerinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'dan ve münacat-ı nebeviye olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadeti tefekküriye olarak Rabbi Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum diyor Üstad. Evet, son cümlesi böyle. Allah onun ve bizim dualarımızı kabul etsin. Amin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Her gün saat 3'te, öğleden sonra 3'te, Risale-i Nur sohbetini Burç FM radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.